अपने जिया की मायरी मैं बस कहूँ पीर अपने जिया की मायरी डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आंचरा मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा कोई जो देखे मैया प्रीत कवा से कहूँ माजरा घर में बैठे मेला हुआ री मेरा आचरा लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी मायरी हाँ मायरी मैं कस कहूँ पीर अपने जिया की मायरी चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे बैया की छैया आके मिलते नहीं कभी सामरे दुखिए मिलन का लेके का करूं का जाऊं रे आंखों में चलते फिरते रोज मिले रे पाकर भी नहीं उनको मैं पाती मायरी मैं कस कहूँ पी अपने जिया की मायरी